her ümmetin bir emini vardır. Bu İslam ümmetinin de emini Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. İlk Müslümanlardandı. Resulullah Efendimizin cennette görmeyi ümit ettiği isimlerdendi. Yemenliler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan İslamiyeti ve sünneti öğretecek bir kişiyi istediklerinde Allah'ın Resulü onlara Ebu Ubeyde Hazretlerini göndermişti. Müslüman olduktan sonra müşriklerden olan babası onu evden kovmuştu. Ailesiyle birlikte çok zor şartlar altında dinini yaşamaya çalışıyordu. Habeşistan'a hicret yolu açıldığında müşriklerin eziyetlerinden kurtulmak için hicret etti. Daha sonra Medine'ye hicret ederek Resul-i Ekrem Efendimiz'e kavuştu. Cesur bir sahabi ve kahraman bir mücahit olan Ebu Ubeyde, bütün savaşlarda Peygamberimizle birlikteydi. Bu sırada babası ise müşriklerin safındaydı. Bir savaş sırasında babasıyla karşı karşıya geldi. Babası, İslam'ı seçen oğlunu öldürmekte kararlıydı. Öldürmek için her fırsatı kolluyordu. Nihayet Ebu Ubeyde bin Cerrah bir kılıç darbesiyle babasını dinine feda etti. Bu hadise üzerine şu ayeti kerimenin nazil olduğu rivayet edilir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavim, topluluk bulamazsın ki, Allah'a ve elçisine baş kaldıran kimselerle bir sevgi ve dostluk bağı kurmuş olsunlar. Bunlar, ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri, soyları olsun. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Orada süresiz olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın fırkasıdır. Dikkat edin! Şüphesiz Allah'ın fırkası olanlar, felah, umutlarını gerçekleştirip kurtuluş bulanların ta kendileridir. Resul-i Ekrem'le tüm savaşlara katıldı ve her birinde üstün fedakarlık örnekleri sergiledi. Allah'ın Resulünden aldığı her emri canı pahasına yerine getirirdi. Peygamberimizin vefatından sonra hilafete Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir ve Ebu Ubeyde layık görülüyordu. Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde'nin çekilmesiyle Hazreti Ebu Bekir halife seçildi. Hazreti Ebu Bekir'in halife seçilmesiyle Ebu Ubeyde bin Cerrah, Şam ve civarına vali olarak gönderildi. Hazreti Ömer döneminde Müslümanlar arasında kıtlık meydana geldi. Hazreti Ömer, valilerden yardım talep etti. En büyük yardımsa Şam valisi Ebu Ubeyde'den geldi. Çok sade bir hayat yaşardı. Onun yaşantısındaki ölçüsü, Hazreti Peygamberimizin, "Sizden en çok sevdiklerim ve en yakınlarım, bana benden ayrıldıkları hal üzere ulaşandır." hadisiydi. Hazreti Ebu Ubeyde son derece cömertti. Bütün kazandığı parayı yetim ve yoksullara dağıtır, halifeye yardımda bulunurdu. Vazifesine bütün canıyla bağlı olan ve Resulullah sevgisiyle dolu olan Ebu Ubeyde radıyallahu anh, idaresi altındaki insanlara kendi evlatları gibi davranırdı. Valilik yaptığı bölgedeki kitap ehlinin inançlarına saygı gösterir, ibadetlerini yerine getirmeleri için yardımlarını esirgemezdi. Hicretin 18. yılında 58 yaşındayken vefat etti. Tüm İslam dünyasında sevilen, mübarek bir insan olan Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın vefatının ardından Mekke ve Medine'de cenaze namazı kılındı.